อย่าครองชีวิตอยู่ด้วยการเวลาแต่จงครองชีวิตอยู่ด้วยการประพฤติดีปฏิบัติชอบสายทานศรัทธาธรรม ค่ะคุณหมอคะเรียกว่าตอนนี้นะคะใครๆก็พูดถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็ใครๆก็บอกว่ารักในหลวงนะคะ คร ับก็อยากจะเปิดประเด็นคุยกันกับคุณหมอถึงเรื่องของความรักสักนิดนึงเราจะรักในหลวงยังไงดีคะใครๆก็บอกว่ารักในหลวงแต่ว่าบ้านของเราเมืองไทยของเราก็ยังมีอะไรที่ไม่น่าเชื่อว่าคนที่รักในหลวงจะทำอย่างนั้นได้นะคะ คร ับ ก็คงเป็นช่วงเวลาที่เรียกว่าพลาดไม่ได้ถือว่าเป็นวาระที่เรียกว่าเป็นมงคลถ้าเราใช้ภาษาที่ประชาชนคนไทยกำลังมีความสุขกันอยู่เนี่ยก็ถือว่าเป็นเวลาเป็นมงคล ค ่ ะ นะครับเรามีพระเจ้าอยู่หัวที่ครองราชนานที่สุดในโลกนะ ไม่น่าเชื่อเลยนะคะยาวนานถึง60ปีเนี่ยโอ้โห แล้วก็ในการเดียวกันเนี่ยไม่ใช่ว่าครองราชอยู่ขึ้นชื่อว่านานเฉย ๆค่ะทำประโยชน์ตลอดเวลานะคะ จริยวัตรของพระองค์ผมเข้าใจว่าเป็นที่ทราบหรือว่าเรียกว่ายิ่งกว่าทราบคือทราบซึ้งกันดีว่าสิ่งที่พระองค์ได้ทำไว้เนี่ยไม่มีข้อสงสัยนะในความดีงามหรือว่าในความเป็นมหาบุรุษของพระองค์ใช่ไหมทีนี้สิ่งที่เราเห็นกันอยู่ก็คือประชาชนคนไทยหรือแม้แต่ชาวต่างชาตินะครับที่มาแซ่ซ้องสรรเสริญนะมาแสดงออกด้วยการตั้งริ้วขบวนมาทำพิธีอะไรต่างๆเนี่ยก็ดูดีนะฮะที่สิรินาถแต่ทีนี้ในฐานะที่เราเป็นนักปฏิบัติธรรมเนี่ยมีมุมมองที่จะเรียกว่าละเอียดอ่อนมากขึ้นหรือเปล่าหรือว่าอาจจะมองด้านในมากขึ้นนะครับที่สิรินาถเพราะว่าบางทีเรามองหรือว่าทำแบบฉาบฉวยคือเรารักในหลวงเนี่ยเราก็พอถึงเวลาเขามีการตีคล้องร้องเปล่าว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ในหลวงครองราชครบรอบ60ปีเรามาเฉลิมฉลองกันเถอะกล่าวขวัญถึงความดีของในหลวงกันเถอะถ้าเรารักในหลวงจริงเนี่ยเราคิดว่าการทำแค่นี้เนี่ยคิดว่าไม่น่าจะพอเพราะว่าถ้าเราทำแค่นี้เนี่ยเดี๋ยวผ่าน60ปีไปเนี่ยทุกอย่างก็จะเงียบหายไป ค่ะ ใช่ไหมทุกอย่างก็จะเงียบหายไป แล้วทำยังไงดีล่ะคะที่ให้เรื่องราวการเฉลิมฉลองสิ่งที่พิเศษสุดในคราวนี้นะคะจะไม่เป็นแค่เพียงไฟไหม้ฟางที่เดี๋ยวพอผ่านเลยไปละใครๆก็ลืม ฮะก็คือว่าจริงๆแล้วผมมีความเข้าใจว่าพระองค์เนี่ยเป็นแบบอย่างที่ดีงามในทุกๆด้านการตอบแทนหรือว่าการระลึกถึงความดีงามของท่านเนี่ยผมว่าสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเรื่องของการที่จะทำยังไงที่จะทำตามที่พระองค์ได้ทำเป็นตัวอย่างให้กับเราฮะ ค่ะ เหมือนกับที่พระพุทธองค์ได้กล่าวไว้ว่าการบูชาท่านเนี่ยถ้าเป็นการบูชาท่านด้วยของหอมดอกไม้ธูปเทียนเครื่องสักการะซึ่งคือว่าเป็นลักษณะของที่เรียกว่าเป็นอามิสบูชาเนี่ยการบูชาด้วยข้าวของเครื่องใช้หรือว่าข้าวตอกดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยนะพระองค์ก็ยังไม่สรรเสริญเท่ากับการปฏิบัติบูชา แล้วเราจะปฏิบัติบูชายังไงล่ะคะถึงจะเรียกว่ารักในหลวงจริงๆนะคะ ก็มีหลายอย่างนะครับที่สิรินา ถลองแนะนำสักหน่อยเถอะ ที่พระองค์เน้นย้ำหรือว่าพูดถึงกระเช่นเรื่องของการเป็นอยู่อย่างเศรษฐกิจพอเพียงอย่างนี้เป็นต้น อ๋อค่ะ ใช่ไหมฮะถ้าเรามีความซาบซึ้งหรือมีความรักนะมีความเข้าใจในสิ่งที่พระองค์ได้ตรัสชี้แนะแนวทางไว้นอกจากตรัสชี้แนะแนวทางไว้เนี่ยท่านเองก็เรียกว่าทำตัวเป็นตัวอย่างด้วยนะคือการเป็นอยู่อย่างประหยัด ค่ะ นะครับนี่ถ้าเกิดเราเทิดทูนท่านเนี่ยสิ่งที่เราพวกเราต้องทำเนี่ยก็คือทำตัวอยู่หรือว่าเป็นอยู่อย่างพอเพียงตามที่ท่านชี้แนะหรือว่าปฏิบัติเป็นตัวอย่างให้เราด้วย ค่ะ ไม่ใช่ว่าเราออกมาใส่เสื้อสีเหลือง ออกมาเดินขบวนกันแล้วก็บอกว่าเนี่ยเรารักในหลวงอะไรอย่างเงี้ยนะ ค่ะ ผมว่ามันเป็นเปลือกเกินไป แค่ใส่เสื้อสีเหลืองเนี่ยแล้วจะบอกว่ารักในหลวงเนี่ยยังไม่จริงใช่ไหมคะ มันก็จริงแบบเทียมๆนะเพราะในทัศนะของพุทธศาสนาเนี่ยตัวปฏิบัติเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด ค่ะ เราอาจจะไม่ต้องแสดงออกเราอาจจะใส่เสื้อสีดำก็ยังได้แล้วเสื้อสีดำเสื้อสีแดงหรืออะไรสีอะไรก็แล้วแต่เรามีจิตใจที่เราทำตามที่พระองค์ได้สอนไว้เช่นเรามีความประหยัดนะมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความกตัญญูกตเวทีต่อคุณพ่อคุณแม่ซึ่งภาพที่ออกมาเนี่ยค่อนข้างชัดเจนในประเด็นเหล่านี ้ค่ะ งั้นถ้าเราทำตามที่ท่านทำเป็นตัวอย่างให้กับเราเนี่ยเราจะบอกว่าเราทดแทนหรือว่าเราจะบอกว่าเราเทิดทูนท่านหรือเปล่าผมว่าก็คงไม่จำเป็นนะแต่ว่าตัวปฏิบัติของเราเนี่ยจะเป็นเครื่องบูชาบุญคุณของท่านหรือว่าแม้แต่มีการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติอะไรต่างๆซึ่งช่วงนี้ก็จะมีการบวชเฉลิมพระเกียรติม ี การบวชมีการปฏิบัติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลอะไรต่างๆเนี่ย ค ่ ะ นะสิ่งเหล่านี้ก็อยากจะให้เป็นลักษณะที่เรียกว่าไม่ใช่ไฟไหม้ฟางถ้าเรามีความซาบซึ้งในบุญคุณของท่านจริงเนี่ยผมคิดว่าเราต้องน้อมนำสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมาใช้เป็นวิถีทางในการดำเนินชีวิตของเราเลยทีเดียวนั่นหมายความว่ามันต้องเป็นเรื่องที่สืบเนื่องกันไป ค ่ะเป็นเรื่องสืบเนื่องกันไปมีตัวอย่างเยอะแยะเลยครับพี่สีหน้าที่ผมเคยพบเคยเห็นที่เราศรัทธาหรือว่าเทิดทูนแล้วมีเป้าหมายที่ผิดพลาดไป ค ่ะเช่นว่าเราเคารพบูชาของพระสุปฏิปันโนรูปใดรูปหนึ่งแล้วเราก็ไปเคารพเทิดทูนท่านแต่เครื่องรางของขลังนะหรือว่าสิ่งที่ท่านแจกสิ่งที่ท่านให้แต่ตัวปฏิบัติกว่าที่จะทำให้มาเป็นท่านได้เนี่ยเช่นเรื่องของการที่ต้องเป็นพระที่ดีรักษาศีลนะเจริญสติเจริญสมาธิภาวนาต่างๆเนี่ยซึ่งเป็นจุดที่สร้างท่านขึ้นมาให้เราได้รู้จักเนี่ยเรากลับไม่ทำเราไปหลงอีกสิ่งหนึ่งนะฮะที่เป็นเปลือกนั่นผมมองว่าในเวลาที่เป็นมงคลอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นฤกษ์งามยามดีของคนไทยที่อาจจะต้องปลุกตัวเองให้ตื่นขึ้นมาจากกระแสของความหลงผิดหรือว่ากระแสของโลกาภิวัตน์ที่ถ้าเป็นไปอย่างนี้ต่อไปเนี่ยผมเข้าใจว่าประเทศชาติของเราก็คงหาความเจริญที่เรียกว่ายั่งยืนไม่ได้ถ้าเกิดว่าเรายึดถือพระราชดำรัสยึดถือจริยวัตรยึดถือการกระทำที่ผู้นำสูงสุดของแผ่นดินเนี่ยได้ทำเป็นตัวอย่างให้กับเราไม่ว่าจะเรื่องของการเป็นผู้มีศีลมีธรรมทศพิธราชธรรมการเป็นอยู่อย่างประหยัดมัธยัสถ ์ การเป็นอยู่อย่างพอเพียงความกตัญญูกตเวทีโอ้ยเยอะแยะมากมายเลยนะพี่เจนา ค ่ ะ ผมว่าเรามีซูเปอร์โมเดลที่ดีที่สุดในโลกอยู่ประเทศไทยเนี่ย ค่ะ ผมถือว่าพวกเราให้โชคดีมีองค์การระดับโลกนะฮะสหประชาชาติใช่ไหม ค่ะ ได้ถวายเกียรติกับพระองค์เนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่มีความสำเร็จสูงสุดในการพัฒนาของมนุษย์หรือว่าประเทศก็ว่าได้บางทีผมก็ยังคุยกันเล่นๆว่าเอ๊ะรางวัลนี้เนี่ยไม่รู้ว่าจะภูมิใจหรือว่าจะรู้สึกว่าหน้าแตกดีย ังไงคะ ก็คือนี่ขนาดเรามีพระมหากษัตริย์ที่ดีที่สุดในโลกอยู่อย่างนี้นะครับพระองค์มีพระอัจฉริยภาพมีจริยวัตรที่เป็นตัวอย่างของเราอยู่นะประเทศไทยเรายังพัฒนาไปได้แค่นี้เองนะ ค่ะ เลยไม่รู้ว่าจะภูมิใจหรือจะหน้าแตกดีนะพี่ศรีนะ เห็นใจค่ะ ตอนนี้ขนาดเรามีคนที่เก่งที่สุดในโลกนะมีพระมหากษัตริย์ที่ดีที่สุดในโลกอยู่ในประเทศไทยนะโอ้นี่ถ้าไม่มีพระองค์นี่สงสัยจะ เหลืออะไร จะเหลืออะไรเลยไม่รู้ว่าอย่างที่บอกว่าไม่รู้จะหน้าแตกดีหรือว่าไม่รู้จะภูมิใจดี ค่ะเกิดคุณหมอคะมีอยู่มุมนึงที่ขอแลกเปลี่ยนนะคะ คร ับ คนเรามีธรรมชาติอยู่อย่างนึงนะคะแม้นว่าเรามีของดีดังเพชรแก้วมณีมีค่าอยู่ในมือแต่บางครั้งเนี่ยขณะที่เราครอบครองไว้เนี่ยเราไม่เห็นคุณค่าแต่เราจะมารู้ค่าเมื่อเราเสียสิ่งเหล่านั้นไปแล้วบ่อยครั้งทีเดียวที่มนุษย์เป็นอันมากเป็นอย่างนี้นะคะคุณหมอ ครับ ก็ไม่อยากให้คนไทยต้องเป็นอย่างนั้นนะคะ ครับ และโดยเฉพาะเรามีสิ่งที่ล้ำค่ายิ่งกว่าเพชรและก็แก้วมณีใดๆอยู่ในใจของเราอยู่แล้วเนี่ยนะคะ เราควรจะให้พระองค์ท่านได้รับทราบจริงๆเมื่อยามที่ท่านยังรับทราบได้นะคะว ่ าเราเนี่ยเป็นลูกที่ดีแล้วก็กตัญญูต่อท่านขนาดไหนไม่ต้องรอให้ท่านจากไปก่อนแล้วค่อยมาแสดงก็ได ้ นะคะแล้วการแสดงก็ต้องไม่ฉาบฉวยจะต้องยั่งยืนแล้วก็จริงจัง ครับน้อมเข้ามาใส่เกล้าใส่ขมอม ค่ะ ก็คือนำมาปฏิบัติอย่างเรียกว่า จริงจัง เห็นความสำคัญของหรือว่าเห็นสาระที่แท้จริงของสิ่งที่พระองค์ได้ทำเป็นตัวอย่างไว้นะ ค่ะ เพราะว่าถ้าเราโหนแต่กระแสเราถือแต่ว่าละว่าโอ้ครบรอบ60ปีเราก็จะได้แต่เปลือกนะครับเราจะได้แต่เปลือกแต่ถ้าเกิดเราเห็นสาระที่แท้จริงที่พระองค์ประทานไว้เนี่ยก ็ ค ือ เมื่อนำมาทำแล้วเนี่ยสิ่งนั้นทำให้เกิดความสุขแม้แต่ตัวเราเองเป็นเบื้องต้นครอบครัวสังคมประเทศชาติผมว่าน่าจะเป็นวาระที่ดีนะที ่ เป็นมงคลอย่างแท้จริงที ่ พระองค์ได้ครองราชย์มาครบรอบ60ปีนะครับพี่ ใจจริงเนี่ยอยากจะขอเชิญชวนเพื่อนพ้องพี่น้องคุณธรรมของเราเนี่ยมาเอ็กซเรย์นะคะคุณหมอ ครับ ไม่ใช่ไปเอ็กซเรย์ปอดตับนะคะแต่เอ็กซเรย์ใจของเรานะคะว ่ ามีอะไรที่เราเนี่ยยังวางใจหรือวางแนวทางของชีวิตเอาไว้ไม่ถูกตรงตามคำสอนหรือว่าตามที่ท่านนำเป็นตัวอย่างทำให้เราดูนะคะ คร ับ แล้วก็เดินตามรอยพ่อของเราให้ถูกรอยตรงรอยกันดีกว่าไหมคะ จริงๆผมว่าบางทีหลายๆคนเนี่ยว ่ าไม่ใช่หลายคนอาจจะมากด้วยในสังคมนี้เนี่ยที่ยังสับสนกับการว่าจะมีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไรแล้วจะมีชีวิตอยู่อย่างไรเนี่ยนะผมว่าอาจจะยังสับสนกันอยู่นะ ค่ะ นี่ถ้าเกิดว่าเอาง่ายๆว่าไม่ต้องคิดอะไรมาก ไม่ต้องคิดอะไรเลยเดินตาม ไ ปเพื่ออ ะไรมากก็คือว่าเรามีแบบอย่างที่ดีที่สุดในโลกอยู่ในประเทศของเราอยู่แล้วเนี่ย ซึ่งทุกคนก็ยอมรับนะคะแต่ยังไม่ค่อยยอมเดินตามกันอย่างจริงจังนะคะ แล้วถ้าเราเห็นว่าเราไม่ต้องคิดเองก็ได้ว่าเอ๊ะเราจะมีชีวิตยังไง อยู่เพื่ออะไรทำไมอ ยู่เพื่ออะไรหรือว่าอะไรเนี่ยผมว่าเอาแบบอย่างที่พระองค์ทำเป็นตัวอย่างเนี่ย ค่ะ ก็น่าจะได้นะ โอ้ไม่ใช่น่าจะได้แล้วค่ะสุดยอดเลยค่ะ เพราะว่าแบบอย่างที่ได้ทำไว้เป็นตัวอย่างเนี่ยผมเข้าใจว่าเราสามารถที่จะสืบหาค้นหา ค ่ ะ ได้อย่างเยอะแยะมากมายจากสื่อต่างๆที่กำลังทำอยู่ ค่ะ งั้นถ้าเรายังสับสนอยู่ว่าเราจะเป็นอยู่ยังไงจึงจะเป็นยอดของบุรุษเนี่ยเราก็เอาแบบอย่างที่พระองค์ที่ทำไว้เป็นตัวอย่างเนี่ยทำตามก็ได้ไม่ต้องคิดมากไม่ต้องวางแผนด้วยใช่ไหมฮะ ค่ะ พระองค์ถือศีล8ทุกวันพระอย่างเงี้ย ค่ะ พระองค์ไปทานข้าวกับสมเด็จย่า ค่ะ อย่างเงี้ยป้อนข้าวให้เลือกอาหารให้ เขียนรถให้ เขียนรถเนี่ยนะฮะ ค่ะ หรือว่ากอดอย่างเงี้ยนะ ค่ะ เนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ต้องคิดมากเลยฮะเราทำไปเลยฮะเพราะว่าถือว่าพระองค์เป็นแบบอย่างที่ดีที่สุดแล้วพอเราทำตามเนี่ยเอ๊ะเราก็ต้องสังเกตว่าสิ่งดีๆเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงไหม ค่ะ ใช่ไหมเราถือศีลมีศีลมีธรรมเรามีความกตัญญูเรามีความประหยัดเนี่ยชีวิตของเรามันสงบเย็นขึ้นไหมเนี่ยเราสามารถที่จะสัมผัสได้ถึงสิ่งที่พระองค์ได้ทำนำร่องไว ้ค่ะ งั้นถ้าเราไม่มีปัญญาเนี่ยเราอาศัยศรัทธาเป็นเครื่องนำศรัทธาพระองค์เนี่ยพระองค์ทำยังไงโอ้ไม่เป็นไรไม่รู้ว่าทำไปมันจะได ้ เก ิ ดอ ะไ รลองลงมือทำดูเลย ค่ะ แต่ถ้าเรามีปัญญาแทงทะลุตลอดในสิ่งที่พระองค์ได้ทำเป็นตัวอย่างไว้กับเราเนี่ยจะยิ่งดีนะยิ่งมีประโยชน ์ ผลสุดท้ายที่เราจะได้รับก็คือความสุขนะความสงบเย็นในชีวิตความเร่าร้อนความทุกข์ก็จะน้อยลงแต่ผมว่าน่าจะเป็นการตอบแทนบุญคุณที่ sustainable ยั่งยืนแล้วก็อาจจะเรียกว่ามีบูรณาการที่แท้จริง